الله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین. سورة الانفطار، سوره انفطار، تو بعضی از تعبیرات شده سوره انفطرت، معلوم شد؟ مثل اینکه سوره تکویر داشتیم که مصدر کوورت بود، بعضی جا هم گفتن سوره کوورت، مشخص شد؟ این سوره مکی است و 19 تا آیه داره، 19 آیه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. از السماء، باز ازا مستقبل محقق الوقوع، معلوم، غیر جازم، ظرف اضافه میشه به جمله شرط، منصوب است به جزای شرط. ازا السماء انفطرت، از سما الف لام داره، یعنی همه آسمان. از سما اون فترت، فتره فعل متعدیه، فتر توهو، ان فتره متاوعشه، مثل قطع توهو. قطع توهو یعنی چی؟ قطعش کردن. فن قطع، پس بگید قطع شد، متاوعشه یعنی اثر پذیرفت. که فتره مثل قطعه متعدی است، ان فتره لازمه، درست شد؟ فتره یعنی شکافت، ته شد، یعنی فتر توهو یعنی شکافتمش، ان فتره بگید شکافته شد. پس از السماء انفطرت یعنی آسمان از این یه دستگی خودش بیرون میره. آره، این آسمان هنگامی که این آسمان شکافته شود، ترجمهش میشه دیگه. از سماع و فاعل یه انفطرت، بگید مقدره که این انفطرت تفسیرش میکنه، این که دیگه مثل از شمس و کوورت. و ازل کواکبو انتصرت، نصره یعنی پخش کرد، یعنی نشره، انتصره مثل انتشره، مشخص شد؟ یه تفسیر داره سیوتی، الدرل منصور، یعنی چی منصور؟ یعنی پخش شده، پهن شده، یعنی گوهرهای پهن شده. خب حالا منصور یعنی پهن شده، منتصر یعنی چی؟ یعنی اونی که قبول کرده پهن بشه، پخش بشه. و اذا الکواکب انتصرت، انتصرت یعنی چی؟ یعنی تساقطت، انتشرت. جالبه ها، برای کواکب به کار برده انتصرت، که برای در و گوهر و اینجور چیزها به کار میره. خود صاحب تفسیر ما ببینید چی معنا کرده. از السماء انفطرت گفته انشقت، فطرت یعنی انشقت، شقت یعنی شکافت، انشقت متاوعش، شکافته شد. و ازل کواکبون تسرت، نسره پخش کرد، انتسره پخش شد، یعنی از جاشون پخش شدن به اماکن مختلف، یعنی انقض زد، فرو افتادن. و تساقطت، یعنی از این جای اصلیشون حرکت کرد. آره، تساقطت، انقض زد. معنای اصلی انتسرت رو اگه میخواست بنویسه میشد چی بگید؟ انتشرت. ها، و اذا الکواکب انتشرت و اذا البحار فجرت فجر شکاف فجرنا العیون یعنی چشمه ها رو شکافت فجرت مجهولشه و اذا البحار فجرت مشخص اون انفطرت انتصرت معادل همین فعل مجهول چیه فجرته چون اونا یعنی قبول کرده فطر رو یا قبول کرده نصر رو اینجا هم که یعنی تفجیر حاصل شده کی این کارا رو میکنه خدا یعنی از السماء فطرها الله از الکواکب نصرها بگید الله و از البحار فجرها الله قیامت رو میگید فجرت کواکب بحار جمعند به اعتبار جمعشون مفرد مؤنث حساب میشن لذا شده انتصرت فجرت اما سما خودش مؤنثه یکی از راه‌هایی که ما میشناسیم مؤنث رو اینه که ضمیر مؤنث بهش برگرده ضمیر مؤنث بهش برگرده یکی از راه‌های دیگه‌ش هم اینه که فعلی که باهاش میاد علامت تأنیث داشته باشه تو اذا زلزلت الارض زلزالها هر دوتاش هست هم زلزلت هم زلزاله ها هم فعلش مؤنث اومده هم ضمیر مؤنث به عرض برمیگرد پس عرض مؤنث نگاه کنید و اذا البحار فجرت و چی میگه فتح بعضها فی بعض دریاها شکافته بشن یعنی این که بگید بعضشون به بعض دیگر راه پیدا کنن فتح بعضها به بعض دریاها شکافته بشن یعنی هر کدومشون بگید به نوعی به هم متصل بشن منفجر میشن این میشه دیگه یعنی همشون به هم راه پیدا فسارت بحرن واحدن همه ی آبراهای بین المللی همه به هم دیگه باز میشه فسارت بحرن واحدن خب این چی میشه اگر یه چنین چیزی بشه وقتلت العذب و بل ملهه اون موقع آب گوارا از آبهای شیرین همه مخلوط میشن با آب شور دیگه شرایط زندگی به هم میرزه یعنی تمام آبهای دنیا همه شور خواهد شد دیگه جایی برای زندگی نیست و اذا البحار فجرت اینها اذا میگه ها یعنی حتمیه محقق الوقوع آسمان ستارگانش دریاها و اذا القبور القبور یعنی قبور الناس تمام قبرها جمع الف لام هم داره همه قبرها بعثرت ها یه از بعثه سایه را بهش شده بعثره بعثرت فعل مجهوله فعل چیه؟ مجهوله باز یعنی و اذا القبور بعثرها الله بعثرت یعنی چی؟ یعنی قلب ترابها نگاه کنید یعنی خاکش بگید زیر و رو میشه و بعث موتاها موتا جمع میته و میتهاش بگید و اذا القبور بعثرت و زمانی که گورها زیر و رو بشه خب گورها زیر و رو بشه واسه چی زیر و رو بشه واسه خاطر این که بگید بشه انسانها محشور شن دیگه زیر و رو میشه تا این مرده ها بیان بالا و بعثر ما فی القبور در اونجا میگه بعثرم ما فی القبور، اینجا میفرماید ازل قبور و بعثرت، هر دو یکیه. اینجا به مکان اسناد داده شده، اونجا به حال در مکان. حال در مشخص شد براتون یا نه؟ قبر مبعوث بشه یعنی آن که در قبر است مأنوس بشه. بعثرم ما فی القبور. یه کلمه داریم جالبه، این بعثرت رو تو لغت به معنا کردن بحثت. بحثت یعنی چی؟ جستجو بشه. بعثر ما فی القبور گفتن یعنی بحثر ما فی القبور. بحثر یعنی چی؟ جستجو بشه اون چیزی که تو قبر است، یعنی دنبال اون مردهه بگید گشته بشه تا بگید. لذا آی زمخشری میگه بعثر و بحثر اخوان، این دوتا بگید یه معنا دارن، مشخصه؟ مرکب شدن میگه رکبا من بعثه و بحثه. بعثه برانگیخ، بحثه جستجو کرد. مع را این زم الیه ما، با یه حرف رایی که بگید میگن ازا ازدادت المبانی ازدادت المعانی. پس سخت برانگیخته بشن یا سخت آنچه که در قبور هست بگید جستجو بشن برای اینکه زنده بشن. و از القبور، القبور الفلام داره مثل بعثر ما فی القبور، بعثرت. خب جواب ازا اینجا ذکر شده، علمت، علمت نفسون، نفسون نکره است، دلالت بر تعمیم میکنه. علمت نفسون یعنی کل نفسن. این علمت یعنی چی؟ اگر این علمه، ببین علمه دوتاست، یه علمه داریم به معنی یقین کردنه، افعال قلوبه، ها؟ افعال چیه؟ قلوبه. مثل علم تو زیدن صادقا، یعنی باور کردم زید راست کن. یه علمه هم داریم به معنی عرفه، از شناختن، ها؟ مثل لا تعلمون شیئا، قد یعلم الله المعوقین منکم، یعنی یعرفو، که ابن مالک میگه لعلم عرفانن و ظن تهمه تعدیتون لواهدن ملتزمه. اگر این ما مای موصوله باشه، اگر این ما مای چی باشه؟ موصوله باشه، بشه علمت نفسون الذی قدمته و اخرته. اون موقع علمه میشه به معنی چی؟ عرفه، یه مفعولیه. خواهد شناخت انسان اعمالش رو، آنچرا که قدمت و اخرت هست همه رو بگید خواهد شناخت. الذی چی؟ به معنی عرفه، عرف یه مفعولیه دیگه، یعنی خواهد شناخت اعمالش رو، آنچه که بگید مقدم کرده و آنچه که مؤخر کرده. آنچه که مقدم کرده رو خب خواهد شناخت، به ما قدمت ایدی هم، یعنی ما الان هرچی که انجام میدیم میفرستیم میره اونجا، اینا همه قدمته. اخرت چیه؟ اخرت اوناییه که انجام ندادیمش، مشخص شده نه؟ انجام ندادیم، به تأخیر انداختیم دیگه، انجامش ندادیم. اونی که نماز خوندیم میشه قدمت، اونی که نخوندیم میشه چی؟ اخرت. ما اعمال خودمون رو خواهیم فهمید، خواهیم شناخت آنچه که قدمت و اخرت، یعنی قدمت خو و اخرت خو، عاید سله هست. اون موقع ما میشه به معنای الذی مفعول علمت. اما اگر آمدیم و گفتیم ما مای استفهامیه است، مفعول قدمته و اخرت هم مفعولش به قرینه این ما هست شده، تنازع نیست، چون اسم وقتی مقدم شده دیگه تنازع نمیتونه شد. شد چی گفتم؟ اون موقع چون این استفهام ما و مفعول قدمت هستش، یعنی عیش این قدمت ها، اونقع علمت میشه به معنای یقین کرد. میگه باور خواهد کرد، وقتی که اوضاع اینطوری بشه باور خواهد کرد هر کسی چی فرستاده و چی نفرستاده. چه غلطی کرده بگید خواهد فهمید. نشد یا شد؟ اون موقع این ما قدمت میشه باب تعلیق. افعال قلوب خوندیم که بر سر مفعول ادات استفهام در بیاد میشه باب تعلیق، جمله میشه معلم منصوب جای دوتا مفعول علمت، تعلیق تو افعال قلوب. نگاه کنی چی میگه؟ علمت نفسون، میگه اینجا نفسون نکره است، یعنی کل نفسه. وقت حاضر المذکورات، این علمت عامل در اون ازاست، وقت این چیزایی که ذکر کردیم، در اون وقتی که اینها رو ذکر کردیم میفهمه، باور میکنه یا خواهد شناخت. کدوم وقته؟ و هو یوم القیامه. ما قدمت، ما قدمت من الافعال، آنچه پیش فرستاده از اعمالش، افعالش، و ما اخرت منها من الاعمال، من آنچه که مؤخر کرده. یعنی چی؟ یعنی فلم تعمله، انجامش، چه غلطی کرده چه غلطی نکرده بگو، همه رو خواهد فهمید. نشد یا شد؟ کدوم معنا بهتره؟ ما استفهامیه قشنگتره. نمیخواد بگه خواهد شناخت، میخواد بگه باور میکنه اون موقع که همه اعمالش ثبت شده، چه کاری کرده چه کاری نکرده بگید، همه رو متوجه. یا ایها الانسان، حالا خطاب میکنه به انسان، یا ایها الانسان، مجموع انسانها، یا ایها الانسان. اما با توجه به اون مطلب بعدی که گفته ما قرلکه که جواب نداست، جواب ندا میفهمونه که منظور کدوم انسان رو صدا کرد، آیا مطلق انسان یا یه جنسی از انسان رو که انسانه بگید کافر باشه. ببین میگه یا ایها الانسان ما قرلک به ربک الکریم. آخه این خدای خوب و کریم تو چه چیزی تو رو نسبت به او بگید مغرور کرد؟ یعنی فریفته ها، مغرور نه، یعنی با تو فارسی میگیم مغروره، یعنی تکبر میکنه، نه اون نیست. آخه چی تو رو فریفته نسبت به پروردگار؟ این پروردگاری که علمت نفسون ما قدمت و اخرت میکنه، چطور میشه تو بگو در مقابل او معصیت میکنی؟ چی تو رو فریفته؟ چی باعث شده که خدا رو نشناسی؟ ما قرلکه، این ما مای استفهامی است، مبتداست، قرلکه فعل و فاعل و مفعوله، فاعلش وصف میخوره به ما. چه چیزی تو رو فریفته است نسبت به پروردگار کریمت؟ یعنی تو رو متجری کرده، پر رو کرده که مخالفت با خدا میکنی. معلوم؟ پس انسان کدوم انسان شد؟ یا ایها الانسان، انسان کافر. این فرق میکنه با یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا. درست؟ اینجا به قرینه ما قرلک منظور انسان ناسالم. یا ایها الانسان، الان با این مقدار نمیشه بفهمی که این انسان انسان کافر است یا انسان مطلق، جنسش جنس عمومی است یا جنس کافر رو فقط میگه. با قرینه ما قرلکه میفهمیم یعنی الکافر. ما قررک به رب بکل کریم، خب مغرورت کرد حتی عصیت او، تا اینکه بگو معصیت خدا رو کردی دیگه، نشد؟ حتی عصیت او الذی، اونم پروردگار کریمی که الذی خلقک فسواک فعدلک، این الذی نعت دوم خداست، رب یه نعتش الکریم، دومی الذی خلقک، خب خلقک بعد ان لم تکن، نبودی، کانت عامست، بعد از اینکه نبودی تو، خدا تو رو از نیست آورد. خب فسواک، سواک یعنی چی؟ یعنی راستوریستت کرد، تسویه دیگه، راستوریستت کرد، یعنی جعلک مستوی الخلقه، جعلک مستوی الخلقته، معتدل الخلقته، تو رو معتدل الخلقه قرار داد، سالم الاعضا، به این زیبایی تو رو قرار داد. بله چرا منافات داشت؟ خدا کریمه دیگه، میگه خدای به این مهربونی، خدای به این خوبی، چی تو رو نسبت به او فریبش داد که تو مخالفت باش بکن؟ انسان کافری بود. هر چقدر کرم خدا، یعنی خدایی که اینقدر دستش بازه، اینقدر کرم داره، اینقدر عفو داره، اینقدر خوبه، تو چرا در مقابلش اینطور پر رو شدی؟ تو هم لفظ کریم اینجا برای پر روی خیلی خوب، مثل که این که بابایی که اینقدر خوبه همه کاری حالا بلا تشبیه برای تو انجام میده، تو چرا حرفش گوش؟ به رب کل کریم الذی خلقک، تو رو از نیست آورد، فسواک، تو رو مستوی الخلقه کرد، سالم الاعضا کرد، فعدلک، تو رو معتدل قرار داد، سوا یعنی راستوریستت کرد، معتدل یعنی همه چی به اندازه، یعنی جعلک معتدل الخلق، متناسب الاعضا. نگاه کنی همه اعضا و جواره درسته، لیس یدون او رجلون اطول من الاخرى، یه دست کوتاه‌تر از دست دیگه یا یه پا بلندتر از پای دیگه نیست، اینقدر قشنگ و تر و تمیز تو رو آفرید، از همه حیوانات قشنگ‌تر، مستوی القامه، مغز بالای سر، فکور، عقل بهت داد، فی ای صورت ما شاء رکبک، فی ای صورت ما شاء رکبک، در هر صورتی که بخواهد تو رو بگو ترکیبت میکنه، یعنی به گونه ای تو رو قرار داده که بگو تو رو در شکم مادر به اون شکلی که بخواهد بگید انجامش میده. فی ای، در هر صورت، در ایه استفهامیه است دیگه، یعنی در چه صورتی تو رو درستت میکنه، درش معنای تعجبه، یعنی در چه صورتی تو رو ترکیب و مرکب، در چه صورتی تو رو شکل دهی کرده، یعنی درش چی هستش بگید، یعنی فی صورت نجیبه، در یه شکل عجیب و غریبی تو رو درستت کرده. یعنی خیلی قشنگ تو رو درست کرده، درست شد؟ در چه صورتی قشنگی تو رو ترکیب کرده؟ چشم ها، بینی ها، ما اینو نمی‌فهمیم که از این آیه، این آیه گفته که خدا با وجودی که می‌تونست هر صورتی رو ترکیب کنه، ولی الذی خلقک فسواک فعدلک، بله دیگه، میگه تو رو قشنگ و تر و تمیز آفریده، در چه صورت خوبی برات انتخابت کرده و ترکیب، چه صورت قشنگی برات درست کرده؟ فی ای صورت ما شاء رکبک، در چه صورت قشنگی خواسته و ترکیبت کرد. یعنی رکبک فی ای صورت ما شاء، یعنی فی ای صورت شاء، در هر صورتی که خواسته صورت قشنگ تو رو چکار کرده؟ آفریده. یعنی نمیتونی تو تصور کنی از این قشنگ در برات درست بشه، خیلی قشنگ تو رو درست کرده. این در واقع جملش تفسیر اون عدلکه، سواکه، یعنی تو رو تعدیل کرده، تسویه کرده، اینه که در یک صورت زیبایی که جای تعجب داره تو رو آفریده. اون فی ای صورت متعلقه به رکبکه، یعنی جعلکه، وضعکه، رکبکه یعنی وضعکه، جعلکه فی بعض صور. نه نه، اون ازاها به هم عطف شده، یه دونه ازای اول شرطی است، بقیه بهش عطف شده، یعنی همه شون در یه رتبه مشخص شد، یه دونه حساب میشه. خب پس در شکل خیلی قشنگی تو رو بگید ترکیب کرد. بعد میفرماید کلا، این کلا رو بهشون گفتن حرف رد، یعنی نه اینطوره که این انجام داده ها، یعنی نباید این بگو مغرور به پروردگارش بشه، نباید چنین بشه. کلا رد اون، نگاه کنی، رد اون عن الاقترار به کرم الله تعالی، باز می‌دارد از این که فریب بخورد انسان به کرم خدا. ها یعنی یه چیزی استنباط کرده این صاحب تفسیر ما، گفته گویا اونی که پر رو کرده این انسان رو، بگید لطف بیش از حد خداست، کرم واسعه الهی باعث شده که این، بگید، پر رو بشه. الذی خلقک فسواک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء فی صورت ما شاء رکبه. کلا، بل، بل یعنی این حرفا رو بذاریم کنار، مطلب که میگیم مهمه. بل تکذبون به دین، خطاب شد سنت التفات، بل تکذبون به دین، شما دارید تکذیب میکنید به دین. منظور از دین اینجا دین اسلام نیستا، منظور چیه بگید؟ قیامته. یعنی شما به اون قیامتی که حکمت الهی اقتضا میکنه و اعمال شما باید اونجا رسیده بشه تکذیب میکنه. بل تکذبون، تکذبون هم فعل مضارعه، یعنی مدام قیامت باور نیستید، تکذیب میکنه. و ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، در حالی که این واو حالی است، در حالی که ان علیکم لحافظین، ان و لام، درست شد؟ در حالی که ما بر شما گمارده ایم حافظین، کسانی که محافظت میکنن از اعمال شما، حافظن. بعضی ها این دین رو دین اسلام گرفتن دانه این که چی، ولی خب قول قویی که ما برفتیم طرفش معلومه یوم الدین بود. و ان علیکم لحافظین، علیکم خبر مقدم، حافظین اسم مؤخر، لام و انه برای تأکید. چرا لام و انه آورد؟ چون اونا قبول نشه. اگه قبول میکردن که حافظین و کاتب اعمالی هست، خب حتما قیامت رو هم باور. میگه شما تکذیب به دین میکنید، جزا در حالی که باور کنید، در حالی که باور کنید ما بر شما حافظ گمارده ایم. کرامن این حافظین یعنی ملائکتن حافظین. کرامن صفت دومه، حافظین صفت اول ملائکه، کرام صفت دوم. کاتبین، حافظین یعنی خوب میبینن، ضبط میکنن. کرامند یعنی از فرشتگان مقربند. کریم یعنی با ارزش، مقرب اینجا. دو سوره یوسف داره، این هازا الا ملکون کریم، یعنی فرشته مقربه، فرشته با ارزش الهیه. کرامند، کاتبین یعنی تازه می نویسنم. یعلمون ما تفعلون، صفت بعدی ها، میدانند، میشناسند، ما تفعلون، آنچرا که شما انجام میدید. وقتی می نویسند میشناسند. یعلمون ما تفعلون، تفعلون فعل مضارع، یعنی هر چه شما انجام میدید اینا بگید. شما دارید دینی رو تکذیب میکنید، جزایی رو، قیامتی رو تکذیب میکنید که این حال رو داره. ملائکش بگید حافظن، کرامن، کاتبن، عالم به اعمال شما. خب حالا اگر قیامتی هست که هست، کاتبینی هم هستن که چنین میکنن و اعمالو مینویسن، چی میشه؟ این میشه ان الابرار لفی نعیم، استیناف بیانیه، و ان الفجار لفی با انه و لام تأکید کرده، چون اونا باور نداشتن که بهشت و قیامت و معادیه. ان الابرار، پس نیکان الابرار، جمیع ابرار لفی نعیم. نعیم یعنی نعمت، اینجا مجاز مرسله، حال رو گفته و اراده محل کرده. اینا در نعمتن، یعنی در بهشتی هن که سر تا سرش بگید نعمته، توش حلول کرده نعمت. یعنی ان الابرار لفی جنتن حل فیها ان نعیم، در بهشتی هستن که توش نعیمه. و ان الفجار لفی جهیم، و فجار جمع فاجرین، فاجر در جهیمن، در جهنمن. اینجا با صنعت مقابله هست، دوتا دوتا، فجار در مقابل ابرار، جهیم در مقابل بگید نعیم، چون نعیم به معنای جنته. گرفته چی شد یا نه؟ صنعت مقابله که تو جلسه قبل گفتم، مثل فلی از حکو قلیلن ولی ابکو کسیرن. پس حاصل کار قیامت این میشه ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی یسلونها یوم الدین. جالبه یسلونها، یسلونها یعنی یدخلونها، سیسلا نارن ذات لهب، سلیه یسلا یعنی داخل شد، منظور داخل آتش شد، سلیه یسلا. یسلونها، ها به کی میخوره؟ جهیم. داخل میشوند به این جهیم یوم الدین. یوم الدین ظرف است متعلق به یسلونها. این جمله یسلونها یوم الدین حال است از برای فجار، البته حال از مبتدا نمیاد، ولی منظور اینه که ان الفجار ثابتون لف فی جهیم، اون ثابتونه یه هم توشه که میخوره به فجار، حال از اونه. فجار در جهیم هم در حالی که داخل به او میشوند. کی داخل میشن؟ یوم الدین. بعضی ها اینو استینافیه گرفتن، گوش کنید، گوش کنید، استینافیه گرفتن، حال نگرفتن. چون جمله میگه ان الفجار لفی جهیم، ان الابرار لفی نعیم، ابرار در نعمتند، فجار در جهیمند. خب این جمله اسمیه دلالت بر چی میکنه؟ ثبوت، یعنی انگار الان توی جهنمند. میگه نه، یسلونها یوم الدین، روز قیامت میرن تو جهنم، ولی چون مستقبل محقق الوقوعه در حکم زمان حال گرفته شده، این در فجار لفی جنگ. در مورد اون امن الابرار لفی جنته هم باید میفرمود که یدخلونها یوم الدین، اون دیگه به قرینه معلومه ها، یعنی بهشتی ها تو بهشتن، جهنمی ها تو جهنم هن، خب الان که نیستن. میگه اون قطعیه، یسلونها یوم الدین، یدخلونها یوم الدین. درست شد؟ شد؟ این دین با اون دین قبلی تقریبا تفسیر میکنه که منظور از یوم الدین اونجا بل تو کذبونه به دین جزا باشه، قیامت باشه. درسته؟ ولی اگر اونو دین اسلام گرفتیم، این دین میشه دین جزا. اینا با هم دیگه بگید جناس پیدا میکنن، لفظشون میشه یکی، معناشون یکی. و ما هم انها به غائبین، داخل میشن به این جهنم روز جزا. و ما هم به غائبین انها، در حالی که نمیتونن از دستشان فرار کنن. غائبم از او بگید نخواهن شد. یعنی چی غائب نخواهن شد؟ یعنی نمیتونن دستش دردن، یعنی نمیتونن فرار کنن، نمیتونن غیبت کنن از اون جهنم. آقا یه موقع از یه جا آدم میره تو گرم فلانه، پاپشو فرار میکنه میره، میگه اینا یسلونه ها، میرن توش دیگه بیرون اومدن هم بگید نداره، در حالی که خارج شدنی هم نیست. و ما هم یعنی فجار، به غائبین انهایی بابای زاهد است برای تحقیق، نمیتونن غیبت کنند از این جهنم، غیبتی هم در کار نیست. شد؟ حالا این تیکه رو بخونم از روی عبارت. گفت کلا، یعنی رد اون عن الاقترار به کرم الله تعالی، بل تو کذبون یا کفار مکه به دین، یعنی بالجزاء علی الاعمال، و ان علیکم لحافظین من الملائکه لاعمالکم، حافظا نسبت به اعمالتون، کراما علی الله، پیش خدا کریمند، قیمتی ان، ارزش دارن، مقربن، کاتبین لها، کتابت میکنن اعمال شما رو، یعلمون ما تفعلون، یعنی جمیعه، ما تفعلون یعنی آنچه انجام میدید، یعنی همش که موصول لفظ عامه، یعنی تمام کاراتون رو، لذا گفته جمیعه. معلوم شده نه از اون موصول که عامه فهمیده، یعنی همه اعمالتون ریز و درشت میرسن، لذا میگه ما من رتبن ولا یابسه. ان الابرار، یعنی المؤمنین، از صادقین فی ایمانهم، اونایی که در ایمانشون صادقن مؤمنن، لفی نعیم، یعنی جنه. حال رو گفته اراده معلقه. ان الفجار، یعنی الکفار، لفی جهیم، یعنی نار محرقته، جهیم یعنی آتش سوزان، یسلونها یعنی یدخلونها و یغاسون هر رها، یغاسون یعنی چی؟ دست و پنجه نرم میکنن، قاسه ای توهو یعنی باش ور رفتم، درگیر شدم، یغاسون هر رها، دست و پنجه نرم میکنن با هر را گرمای جهنم، یوم الدین یعنی یوم جزا، و ما هم انها به غایبین، یعنی به مخرجین، مخرج یا به خارجین، یعنی نمیتونن خارج شن، مخرجین یعنی فراری داده شده، اخراج کرده شده از او نیست. بعد میفرماید برای عظمت روز جزا، و ما ادراک، باب استینافی است، و ما ادراک ما یوم الدین، ما نافی است، ادرافل ضمیر فاعل، کاف مفعول اول، اون مای استفهامی خبر مقدم، یوم الدین مبتدای مؤخر. این جمله جای دوتا مفعول ادراک است، مفعول دوم و سوم، یعنی ما اعلمک ما یوم الدین، چه چیزی باوران. اون مای اول من گفتم مای چی؟ نه مای استفهامی است. ما ادراک، ما ادراک گفتم ضمیر فاعلش دیگه برمیگرده به ما، ما مای استفهامیه، یعنی ایو شیئن اعلمک ما یوم الدین، چه چیزی باورانده است به تو که یوم الدین چیست، یعنی چیزی نیست که به باوراند به تو که یوم الدین چیست، یعنی تو باور کنی بفهمیش، درکش کنی. وقتی به پیغمبر میگه عظمت یوم الدین رو کی به تو گفته، دیگه من و شما مرخصی. ما ادراک ما یوم الدین، درسته؟ ما اول استفهامیه مبتدا، ادراف ضمیر فاعل، کاف مفعول. ما استفهامیه خبر مقدم، یوم الدین مبتدای مؤخر. ما یوم الدین جملهش محلا منصوب جای مفعول دوم منصب. ثم ما ادراک ما یوم الدین، جمله ای که تاکید باشه، تاکید لفظی، میتونه بدون حرف عطف بیاد که عین تکرار لفظه، مثل فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر. من میتونم جمله دوم با فا بیاد یا ثم بیاد. اگر با فا یا ثم بیاد تاکید جمله دوم بیشتره، مثل اینکه میگه بهت گفتم. دومی ببین با تون صدای من تاکیدش چیه، بیشتر. این ثم همین کارو میکنه، مثل کلا سوف تعلمون، ثم کلا سوف تعلمون، تاکید بالاتری داره. لذا دوتا عین هم تلاوت هم نباید بشه. دومی تأکیدش بیشتره. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا ول امر یوم اذن لله. روز قیامت روزیه که هیچ کسی مالک چیزی بگید نیست، هیچ مالک هیچ چی نیست. پس روز قیامت بگید روزیه که بگو هیچ کسی مالک نیست. اول این استفهامای ما ادراکه، استفهام برای چیه اینجا؟ ما ادراکه تو چه میدونی؟ کی به تو گفته؟ برای تشویق و ترغیبه، نه؟ آدم حواسش چند میبینی؟ کی به تو گفته قیامت چیه؟ تو چجور متوجه شدی؟ آدم بعد خودش توضیح میده. یعنی این در واقع یوم لا تملکو اجمالیه که در توصیف اون آورده. اون ما برای تعظیم و برای تشویق نسبت به اینکه یوم الدین رو حواسمون باشه. یوم لا تملکو نفسون لنفسن شیئا، منظور روزیه که بگو هیچ نفسی برای نفس دیگه هیچ چی رو بگید مالک نیست. هیچ کسی نمیتونه برای کسی کاری کنه. اینکه مالک نیست یعنی چی؟ یعنی سودی نداره دیگه، چون کسی مالک چیزی باشه میتونه برای سود برسونه، میتونه کاری بکنه. هیچ یعنی هیچ کسی بگید سوار بر امر بر کسی دیگر نیست، هیچ کسی نمیتونه به داد کسی دیگه برسه. لا تملک نفس ول امر یوم اذن لله، این واو استینافی است، زیرا تمام امور یوم اذن، یعنی یوم اذ قامت القیامت، زیرا اون روز بگید همه کارها دست کیه؟ خداست. الامر الف لام داره ها، یوم اذنم اون لله خبر الامر است، یوم اذن متعلق است به اون چیزی که لله بهش متعلق هست، اون روز مال خدا همه چی. شد؟ این یومه خونده شده یومه خونده، این لا تملکو که فهمیدید، لا تملکو فعل و فاعل، نفسون نکره در سیاق نف افاده عموم میکنه، یعنی هیچکی. لنفسن شیئا هم همینطوره، نکراتن، هیچکی برای هیچ کسی هیچ چی رو مالک نیست، هیچکی نمیتونه هیچ کاری بکنه. جمله مضاف الیه یومه، اینو یومه خوندن یومه خوندن. اگه یومه باشه میشه خبر مبتدای محذوف، یعنی هو یومه، اون یوم الدین یومیست که لا تم میکنه، اگه یومه خونده شده باشه. اگه به نصب بخوانیم ها، مفعول فعله بگید محذوف میشه، یعنی اعنی. درست شد؟ یعنی اعنی یوم لا تملک. یا بعضی ها گفتن یودانون. یودانون یعنی چی؟ یعنی نزدیک میشن به روزی که لا تملک. حالا ما که اعنی گفتیم، پس اگر اومدیم خوندیم یومو میشه هوه یومو، چون تفسیر، گوش بفرمایید، چون تفسیر ما ادراک ما یوم الدینه، تفسیر یا خبر مبتدا محذوف میشه یا مفعول فعل محذوف اعنی، یعنی هو یوم لا تملک، یا اعنی بگید اقصد یوم مفعول لا تملک نفس لنفس شیئا. اینجا وقف، چرا لا تملک نفس لنفس شیئا؟ زیرا ول امرو، یعنی تمام امور لله. یوم ازن، یوم ازن یعنی یوم از قامت القیامه. پایین نگاه کنید، گفت و ما هم انها به غائبین، مال من نمیشته به مخرجین، یعنی بیرون آورده شده نیستن. به نظر می آمد اگه به غائبین و به خارجین معنا می کرد قشنگ تر بود تا به مخرجین. و ما ادراک، یعنی اعلمک ما یوم الدین، ثم ما ادراک ما یوم الدین، تعظیم لشانه. با این ثم تعظیم کرده و با تکرارش بگید عظمت و دوبل. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا من المنفعت، هیچ کسی نمیتونه به اون یکی کمکی بکنه، منفعت نه. ولی امرو یوم ازن لله، لا امر لغیرهی فی، برای هیچ کسی دیگه ای بگید اونجا چیزی. الامر الفلام داره دیگه، میگه تمام امور مال خداست. خب پس هیچ امر دیگه برای کسی دیگه بگی نمیدونه. این جمله حصر داره تو معناش ها، گفته هرچی امر است مال خداست. خب پس معلوم میشه دیگه بگو چیزی برای غیر نیست. چرا؟ چون امری نیست. درست شد؟ لا امر لغیره فی، یعنی لم یمکن احدن من التوسط فی به خلاف دنیا. مشخص؟ یک کسی نمیتونه بیاد واسطه گری کنه اونجا، یعنی هیچ امکان نداره احدی برای احدی بگید واسطه گری کنه در اون روز جزافیه، به خلافه بگید دنیا. تو دنیا این میاد اونو نجات میده، اون یکی میاد اینو بگید نجات میده. اون شفاعت یه بحث دیگری داره، شفاعت به امر خداست دیگه. منزل لذی یشفا و اندهو الا ازنی، طرف شاملی، یعنی به قول معروف اهلیت شفاعت رو پیدا میکنه، میان شفاعت براش میکنه. ولی اگه اهلیتشو نداشت باشه، این مالی کسانیه که هیچ اهلیتی ندارن، تکذیب میکنن. ولی نه، تکذیب کنندهی به دین نبوده غیر، حالا یه مدار گوشش میجنبیده تو این دنیا. اون دنیا جز مکذبین نیست، مکذبین، مشرکین، کافرین، اونایی که حکم قطعی دارن لا تملک نفس. اما یه کسی باشه مثل من باشه، فردا قرآن، پیامبر، معصومین، خلاصه ممکنه یک زمانی بعد از اینکه حالا تنبیه هم شدیم دیگه نمیدونم ان شاء الله شامل حالمون بشه. اون بحثش جدای از اینه، مال مکذب نیست. فصلی الله علیه.